آخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروك وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين بالعباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي رضي الله عنه: وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضح ولا بقاه حيثما الدواعي تبطله والوفق للإجماع. جتاي بي ويسو يكسي وون ناني با تي بلاص بي باتاي تي بونتوك من تقبل روايته ومن ترد. مانام موي وما اقتضى دو ورال، مانام دو تكتله تي دو سخال، manam ne dal obligatoirement li moy am moy lan moy tasheeh matnin weral tasheeh weral matnin ak yahu hadith mune fil asah ci li nga xamantene mom moy li gëna wër té lolu moy li nga xamantene mom lolu ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim wax fatwa bo xamne bima ci li nga xamantene fatwa bima ci li nga xamantene fihi nek na ci yahu hadith ba. Manam c'est pas parce que borom xam xam manam dafa wax ne manam dafa jëfëndiko ben yahu hadith bo xamantene manam lamu lambo mom daf ko jëfëndiko diko utiliser kani la nga xamantene mom mo ca nek lolou dafa japp ne hadith bi obligatoirement dafa wër ndax possibilité yi dañu bari. Bok na ci possibilité yi moy yahu hadith bi depo ak qiyas, kon mom qiyas bi la jëfëndiko. Mën na nek ne comme ni nga xamne non lañ ko gisse inshallah waxu hadith bi am lo xamantene manam mom dafa gis ne hadith bi da'if na ga, waye nak meun nañ ko jëfëdiko ci nangam bi particulièrement comme ni nga xamantene non lañu gisee ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ak mbolo ci talibami ko mom ni Imam An-Nasa'i ak Imam Abu Dawud rahmatullah alayhima li nga xamne non lañu doxal mota Hanabila rahmatullah dañu jëfëndiko hadith bu da'if ci yenn mas'ala yi, moy dañ koy préférer ci lo xamantene lay manam amul hadith bu wër parce que daf ni de toute façon hadith bu da'if mo gën gis gisu nit ñi wa afdalu min ara'ir rijal mo gën gis gisu gaay ni au moins li hadith la dafa da'if te doofu gi taxuko am doole kon le fait que mu appliquer li nga xamantene comme niñ ko gisé won xana bi lay rahmatullah alayhi leg ñu appliquer ben ya hadith pourtant hadith bobu dafa daif ñu koy lay c'est pas obligatoirement que ni dañu d'accord ci ne hadith bi dafa wër lolu gisoon nañ ko yarwi abu daud aqwa ma wajad thumma dha'ifa haythu ghayruhu faqat والنسائي من لم يكونوا اتفقوا تركا له والاخرون الحقوا غيس nga manam bi ñaari beet yoy da koy leral imam abu daud day solo rahmalahu li geuna manam aqwama wajat li geuna wer li geuna deuguer ci limu gis ci ben masala suma daif top nak mu indi hadith bu daif su fekente ne haythu ghayruhu wajat su gisul lenen luddul lool gis nga kon ñom parce que dañu gis ne hadith bu daif dañ koy jëfëndiko bo gisé imam ahmad tam rahmalahu ci musnadam non lay def waxon nañ la ko ci biñu yeggé ci watarkuhum watarkahu bayana dha'fin qarradu fi al-wa'd aw fada'il al-a'mal ila al-'aqd wal harami wal halal gisoon nañ ko biñu yexé ci buntu bob kon lolu obligatoireul tekkiwul ne kon dafa wëral hadith bi lool mom motax imam an-nasa'i rahmalahu mom moy bu ñepp deppowul ci bayiko da fay indi hadith bobu kon moy lan amna possibilité hadith bi wër legi boba ndax dafa daif te doofu gi tax ko am doole parce que ñepp deppowuñ sax ci ne affaire bi dafa daif parce que kiñu ki tax ñu wara wax hadith bi daif na wala daiful ñepp deppowuñ ci bayiko donte mom hadith bi japp na daif na wala munkar la yoy muy wax utiliser te and ak lool yep hadith bi manam kon manam doofu gi muhtamil la manam moy supposition la dañ supposé ni hadith bi dal wérul wu léruñu né nabi sallallahu alayhi wasallam moko mais amna possibilité ni moko wax lay lek borom xam mën nako utiliser ci cadre bobu comme ni nga xamantene non lañ ko gissé won wallahi alhamdulillah minna niki nonu aussi hadith bu daif lay lek borom xam xam rahmatullah alayhi utiliser ko ngir manam ihtiyat moy sammu def li gëna woor lolu bo xolé masalan hadithu yo xamantene par exemple moy comme hadithu ibn abbas bi radiyallahu anhu bi nek ci sunani nga xamne dani man hamala maytan wala janazatan fal yatawadda wa man ghasalahu falyaghtasil kep ko xamte da nga yanu ab niw na nga japp wat ko xamantene dafa sang niw na nga sang wat manam par exemple lolou da ngay gis ni andak ne dafa daif way borom xoxum rahmatullahi alayhi dinañ koy faral di jëfëndiko ci sop ko manam dañu kon motax ñu ne dañu sop gis nga ndax hadith bobu pourtant dafa daif ñu ne dañu sop ku lan ku japp ku yanu niw nga japp amna sax ci ñom manam borom xoxum rahmatullahi alayhi ñuko wutal illa dañ na ñun ndax manam lu ko wutal cause ñu ne ndax cause bi lenn la moy ne bo yanu niw pour préparer pour mëna ko julle la kon nga japp amma sang gi mom dañ ko sop ci boko sangé ndax xeyna manam yi nga xamne ñoy test ci sa kaw yaram beek yoy nga sang war rek pour set mais ala kulli halin ñiap ak sanga cangayal farata motax ñuy wax yoy dañ ko sop ci place yoy te pourtant borokh ko rahmatullah dañ ko sop te pourtant hadith dafa daif te bobu mom ci hadith bi luñ sukkandiko mais ihtiyatan la ngir sam yegul nak ci degré ñu def mbir mi farata mais bo xolé fuqaha hanafiyya rahmatullah alayhim masalan jeufandiko nañ hadith bo xamne dafa daif mais li tax ñu jeufandiko ko moy dañ japp ne manam mo gëna woor comme hadith bi nan moy hadithul qahqahat fi ssalah hadith bobu moy naka la ko waxate ala kulli hal manam bi lol la manam moy kep ko xamne da nga retane ci julli manam na nga japp wat manam lol day ton japp day yak japp hadith bobu and ak ne werul and ak newerul pourtant ñom dañ koy jëfëndiko manam fuqaha hanafi rahmatullahi motax ñu saxal ne kuy japp ku japp manam kuy ku retane xaqatay ci julli sa japp day toj lolu day yak japp day toj japp pourtant ñom xam nañ ni hadith bi dafa da'if motax ñi ci dess ci borom xoxu mi rahmatullahi buñu neelen hadith bi dafa da'if kon mënuñu ci sukkandiko manam lo tax borom xoxu bi il faut nga xam nu muy réagir nan lay xalaté mom manam il faut nga xam analyse mi nan lay def pour nga mën ko juger au moins mais do ñew rek juger ko way li téguñu ko fenn nangam nak dedet xam nañ ni hadith bi da'if na bul japp ne hanafi rahmatullahi alayhi xamuñu ne hadith bi da'if na ankay xam nañ ko mais dañ ko jëfëndiko ihtiyatan ngir sam ngir def li gëna woor comme que hadith bi possible na mu wër effectivement en tout cas mënuñu wax ni ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais possible na ni ci mom la juggé sallallahu alayhi wasallam ñu ne kon ñom ñu japp ne lool day lan day toñ japp day yak japp ak yu mel non manam ci gattal dal li mëna tax hadith ñu mën ko utiliser ba tax manam hadith bi borom xoxam bi utiliser ko japp ne manam mën diko jëfëndiko dafa bari and ak ne dafa da'if té pourtant jappul na dafa wër manam kon sujet bu important motax do gis né way ñom de toute façon hadith bi ñu sukkandiko dafa da'if té hadith bu da'if mom jarul sa xol comme niko gaay di waxe hadith bu da'if mom comme wahabidi du upp ci ñom presque budul ñepp pour baña togn mais lu upp ci ñom non lañuy waxe hadith bu da'if mom jarul ki et puis ñom al albani gaay yoy ñom ibnu usaymin gaay ñom ben baz ñom fawzan et ñeneen ñom ñepp nak ñom dañuy gëmlo nit ñi neen hadith bu da'if ala kulli halin ken duko jëfëndiko ci dara alors que bo xolé xolal sunan imam at-tirmidhi rahmahullah bo xolé da nga yému ci yalla dalay wax na hadha hadithun da'if hadith bi dafa da'if après mu ne wa ala hadha akthar ahli al-'ilm waye nak hadith bi mom la li ëpp ci borom xoxoy jëfëndiko ci waxal nangam ak nangam ak nangam loolu duddu jeex bok na ci hadithu tasbihi kuy sabbal manam ni sabbalé né ñett yoon ngay def boy sabbal subhana rabbiyal azim wala bok nga tek ci wabi hamdi ñett yoon so roko ay ak ñett yoon so su yori hadith dafa daif pourtant ñan mom at-tirmidhi rahmalahu mune pourtant borom xam xam yi li lañ wax néna dañ koy jëfëndiko bok na ci hadithu né bi wax naan imam bi dafa wara du moyu qibla bi buy khutba jakarlo ak nit ñi hadith bobu dafa daif and ak ne mom lañuy jëfëndiko et cetera ba leg le mune la wa ala hadha ahlu al ilm wala le mune wala hadha aktharu ahli al ilm wala bok wa ala hadha dhahaba kathirun min ahli al ilm et cetera manam gis na borox xox dañ koy jëfëndiko amma bëgg yamale hadith bu daif ak hadith bu mawdu' ci walu gogu da ngay gis ni dafa problématique ndax ñi nga xamanteni ñom ñoy borom xam xam yi rahmatullahi alayhi biñu bindu seen téré yi dañuy gis dañuy fexé ba moy tane ko hadith bu mawdu' dugg ci motax fum ci amé dañ koy préciser lu ci ëpp alors que hadith bo xamanteni dafa da'if dañuy gis ñukoy indi ci seen téré yi a gogo liko waral nak moy dañoo bokul traitement ñom ñaar hadith bu da'if ak bu mawdu' bokku traitement deug la hadith bu da'if bu fi nekké am hadith bu sahih bu opposé ak mom wala bu hasan bu boba day daldi perte mom lepp lo xamantene moy luñ ko meuna jëfëndiko la mais bu daifé rawti na né ça dépend ci doof gi lolu gis nañ ko ci buntu bi nga xamantene mom lañu wéssu moy khatima bi gis nañ ko aussi ci e biñu gis hasan ci walu gogo wallahi alhamdu wal minna amma mawdu' mom lañ dul jëfëndiko fi halin min al ahwal du ci aqida du ci dara amma aqida ken du ci jëfëndiko hadith bu da'if motax mune lal aqida wal halal wal lal aqida wal haram wal haram wal halal ken du ko jëfëndiko ci aqida lal aqida ken du ko jëfëndiko ci lu wal halal harami ci lu haram lal aqida wal harami wal halal ken du ko jëfëndiko ci dagal moy maam ci fada'ilul a'mal ak warata yi manaqib yi et cetera dañ ko fi jëfëndiko mais leg leg tamit ñu jëfëndiko ko fi ni comme fi comme yi exemple yi ñu la jox manam ndax amul lenen te ñom dañu japp ne usul la ci hanabila yi rahmatullah alayhim ne dañu japp ne mo gën ngay wax waxu kenen au moins nga jëfëndiko hadith bi nga xamantene daif na ga waye mëna deppoo wax yentou sallam leg leg tamit nit ñi jëfëndiko hadith bu daif fekk dafa fekk ne lu bari manam comme ni nga xamni non lañ ko gisé ci mursal shafi'i rahmatullah alayhi xam nga dañ gis ni mursal dafa daif comme niñ ko gisé te loolu moy waraduhul aqwa hein xam nga summa al-hujjatu bihi ra'amatu thalathatu waraduhul aqwa manam dello li nga xamantene mom moy ne hadith mursal dafa daif loolu moy li gëna deugër mais andak lolu shafi'i rahmatullah alayhi bon ak ñeneen borox xoxu lepp ci borox xox hadith rahmatullah ñom gis nañ ne hadith bu mursal malgré que dafa ki mais bu deppo wi ak qiyas wala ijma manam wala lu upp ci borox xoxum yi diko jëfëndiko ci tabi'i ak et cetera tabi'i wala sahaba radhiyallahu waxu sahaba ñu jappalé ko andak ne dafa daif waxu sahaba bi mom ci bopam du lay mom kessé buy mëna tax manam mais day deugëral hadith bi ba tax ñu japp ne hadith bi andak na dafa daif waye dañ koy jëfëndiko kon yi manam lepp dal liko résumer moy wax ji wa maqtada du waral tasfih matnin wëruluk yahu hadith fil asah ci li gëna wër fatwa manam moy borom xoxam bi ubbe bi ma ci li nga xamantene fihi mom mo nek ci hadith bi ci ay mana manam kon li nek ci hadith bi ci mana dal du tax manam borox xoxam bi jëfëndiko ko lolu dal amul ben yoon bo xamantene lay engager borox xoxam bi ci ne mom dafa japp ne hadith bi wërna motax mom la laye dedet cependant dañ koy jëfëndiko kon ngir cause yi amna yenen cause te manam avant bobu mu ne ka aksihi kem safanam wadax lolu mom dafa leer manam atte manam moy atté baña jëfëndiko ab hadith baña jëfëndiko ab hadith bañ ko layé tékki wul abadan keni da nga japp né hadith bi dafa daif niki nonu japponi ñi nga xamanteni ñom ñoo solo hadith bi degeeruñu ndax mën na nek ne amna yenen ak yenen mbir yo xamantene yoy ñom ñoy tax nga manam nit ki baña jëfëndiko hadith bi parce que nit mën na jëf indi solo hadith ba pare hadith bi sahih hadith bi wër borox xoxum bi rahmatullah alayhi du bu ko jëfëndiko lool leg leg mu am nga solo hadith xamni hadith bi wër na waye hadith bi do ko jëfëndiko ngir ay cause yu bari comme ni nga xamantene non lañ ko gisse leg leg meuna nek ne hadith bi dañ ko man suxal tout simplement yow da nga japp ne dañ ko man suxal wala nga japp ne dafa am cas particulier bu tax ñuy wax wala am yenen yo xamantene mom motax wala da nga gis hadith bu ko gëna deugër nga gis yu ko gëna deugër wala mana bu ko gëna deugër xolal comme par exemple hadith bi ñu tuddé hadithul khiyar moy khiyarul majlis hadith bobu imam malik rahmalahu dako solo moy hadithul khiyar majlis moy comme bi nan al yantim sallallahu alayhi wasallam al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa manam ñaar ñi jaay manam moy ki jaay ki jënd ñom ñay ñep dañu nek ci choix manam choix wu xatch ne dem na jëndatuma bana fi ak takaliko wuñu manam kon fi ak ñi ngi and ak lu and bu yag takaliko wuñ boba dañuy manam duñ ko nango yi xolal imam malik rahmalahu bo maliki tam rahmatullah lol moy seen mazhab hanafi rahmatullah alayhi andak xam nañ hadith bi mais surtout maliki rahmatullah alayhi ñom pourtant imam malik ming ko solo we ci asahul asanid moy malikun an nafi' amman nabi رمالك أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بورتا عندك لي مكاي سولو تي اصح الاسانيد موم بورتا جامول نافع واخول ني باسكو مومي اصح الاسانيد عندك لول ييب مي بورتا جيفنديكو ول حديث بوب موم دا فا جاب ني مانام بونو خسي با جاي با جند با جوبو تي كادو با مبير مي با نان لاكت اي كونكلو mom jeexna nit ki meunatul xatch ludul ke sop ko manam ludul mu sop maam ñom ñaay ñep ñu d'accord ci ne grawul nañ xatch wala mu am illa manam sik bu nek ci marchandise bi ba tax nit ki war ko dello ak yu mel nonu wala bok ñu teurulon charte ne wa dina ko vérifier fi ak ñetti fan wala fi ak nangami fan suma xolé ni mat ki wul amul ben problème bu boba marchandise bi conclure wala yu mel nonu ñom loolu la japp lan motax cause bi tax moy dafa gis ne wa madinatul munawwara lool moy amul ahlul madina wa madinatul munawwara ala sakin ya afdalus salatu wassalam ñom defandiko wuñ loolu defandiko wuñ manam bayyi wuñu xel maana hadith bobu ci walu gog ñom kon bu boba malam yatafarraqa fek takaliko wuñ kon mom nim ko firé nim ko comprendre tekke wuko maana bi ko ibnu umar radhiyallahu anhu comprendre parce que xam nga dañ ni arrawi adra bima rawa wala a'lamu bima rawa dañ koy wax tam manam ki solo hadith bi mo gëna xam li mu solo abdallah ibn umar radhiyallahu anhu mom bu jaayé jëndante nit jëndé ben marchandise ba gis ni li daf ci bénéficier day arrière genn ba sorek waji manam mu yone na takaliko na waji pour bagn waji xatch kon mom bo lol moy comme ni mu comprendre hadith bi moy takaliko wuñ mais le fait que wa madinatul munawwara ala sakin afdal salatu wassalam ñom duñ jëfëndiko hadith bobu manam jëfëndiko wuñ ko ci manam bobu motax ñom ak hanafi rahmatullahi ñom ñu comprendre ci malam yatafarraqa manam fi takaliko wuñ moy fek takaliko wuñ ci prix manam fek d'accorduñ ba nga xamanteni ki dañe est-ce que d'accord nga ma jala ko nangam nga ni waw ñu d'accord nga ñu acca kon nañ kon baxna acca boba moy takaliko nañu ci lan ci acte de vente bi manam ñom ak pa yaram bi lañ bayyi xel mais acte de vente bi lañ bayyi xel bu boba nonu lañuy takaliko we loolu gis ne ñom loolu lañu takaliko we kon loolu mom dafa leer le fait que ma solo ben hadith ba pare jëfëndiko mako tekki wu ne dama bëgg wax ne hadith ba wërul mais contraire manam mais bi mu jëk wax mom moy bi gëna compliqué moy mu utiliser hadith manam mu utiliser manam matnu yahu hadith ubbe li ci bir manam may wax manam bi ci bir lolou teki wul ne dama lan dama d'accord que ni manam que ni hadith bi werna lima d'accord dal moy manam bi werna mais d'accord mo ni hadith bi werna lolou mom lañ wax parfois manam lolou lañ wax sahihul matn da'iful naw da'iful sanad sahihul matn manam cialale gi mom mo da'if mo werul waye matn bi yah bi mom werna mais lolou fo faire très attention ci lolou mën na nek ne mom japp na ne sa hadith bi wérul du tout mais comme niñ la ko waxe dafa sammu wala dafa qiyas daf ko deppele ak qiyas manam mbir mi bo xolé nga qiyas ak len ak yeneene mbir da ngay gis ne dafa depp ak qiyas ñu na d'accord comme ni nga xamne non luñu gisee ne ñom shafi rahmatullah alayhi comme imam shafi radhiyallahu anhu ak ñiñ andal borom xofu hadith d'une manière générale dañu gis ne hadith mursal and ak ne dafa daif mais bu depp we ak qiyas mu neuf nako jëfëndiko ci condition yi ñu waxon bi nga xamantene mom lañ ci toll wallahi alhamdulillah minna mune wala baqahu manam wala du tekki batay ne hadith wëruk hadith ci li gëna wër batay baqahu manam daf ko gattal manam baqahu la waro don lor way bi motax mune baqahu manam moy desuk hadith bi du waral manam kon du waral ne dama wëral hadith bi le fait que mom hadith bi dess di fi nek haysuma ci anam go xamantene ad dawa'i mbir yey wote wo manam en circonstance tubtuluhu dagn koy yak manam normalement mbir mi man affaire bi taxuko deuguer ci man manam affaire bi manam circonstance yi warona tax ma weddi wax ji mi ngi fi mais weddi wumako lol motax ken munul sukkandiko ci ne diw bamuy wax nangam diw nga fa won te weddi wuko rek kon ça veut dire que lol deug la abadan ka fa teewon surtout ci ñoon wolof yi ah non bul sukkandiko ci lol abadan ndax ñun wolof yi mom dañu bari protocole te dañu bari lu ñuy maslaha comme niko gaay di wax maslaha wa mafsada mais ala kulli hal ñun masla lañ koy tuddé dañu bari luñ koy def and ak ne daf ñuy leer ni li du deug mais duñ ñëmé taxaw ci mbolo mi ay layon hé xam nga la li ngay wax deug quoi comme li sir ahmed soukeri ci waxon radiyallahu anhu néna ben way du fa jog di netali néna netali waaw cheikh sir ahmed tidiane radiyallahu anhu waxna nangam di wax ay jaloore yu reere yu reey waaw ñi wax seen waxu tiaxan yu bari yoy rek ñuy wax néna waji expliquer di wax nan yoy nak gaay duñ ko bëgg di génné wa ay mbot la ci tariika bi gaay duñ koy bëgg di génné mais ku melni ki mom xamnako daal di joxon Sidi Ahmed Soukeri niko dedet ragalal yalla ci li ngay wax parce que mu ne té pourtant suma nopi won rek day gis ñu bari buñ fa joggé dañuy dem né effectivement affaire bobu deug la no wala yi way c'est vrai que yi nangam sit hein mu ne ñu bari dañuy tassaré ay wax yo xamné du deug diko sosal Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu fek fofu lañ ko tek fek tu yemal non la amé nga xamné dañuy netti wax yo xamné manam da fay fek kilifa nga fa kilifa gogou mom du bëgg wax né li waji wax du deug bu ko défé waji day am kersa day am manam day suturam day xawé ko ak yu bare bare manam mu nopi par faiblesse lolou tu koku fiis dire faiblesse la ci personnalité wa li meuna tax mbir mi du nek deug nga taxaw nopi ja lolou dafa bari comme ni nga xam nañu ko gisse wala mbir mi xew leg da ngay gis ñu ne la nangam kat li wone ni bonut moy dem na keur serigne diou fek ko fa wala li wone ni bonut moy kérok serigne diou ba nangam di xew ma nga fa won waye waxu ci ak yenen ak yenen yu mel non lolou gis nga ko ci wolof yi lolou ben du ñaar lolou nak du dalil manam du ben tektal ni de pare ni de rue ken mbir mi deug la limuy tekki kay moy day buñ dañuy vérifier rek budé mbir mi du deug serigne diou mom ci bopam lañuy tumal ak kumu meuna don lutax ñukoy tumal dañ nan parce que dafa fekke fuñuy yekité tiaxan te waxu ci dara mu fekke fuñuy neenale deug te waxu ci dara maintenant nak mu am ay cause yu wara meuna tax yo xamantene parfois da lañ ko meuna xam wala duñ ko meuna xam ala kulli hal c'est pas parce que ma nga fon keni wax ji manam deugural nañ ko keni wax ji deug la lool ak ku meuna don nak la ak ku mu meuna don il faut manam kenn muccu ci ak ku mu meuna don lool il faut baat bobu leer li nga xamne moma ci frapper en fait exemple bi mo meuna joxe te moy lu yeme man dama defo ni way kat yi waxu ñu deug ba ma gis effectivement affaire bi ci diwanu Cheikh Alhaji Mansour radiyallahu anhu moy aljuma joju nga xamantene nenañ nar ba dafa ñew ti wawon di khutba manam c'est problématique quand même parce que nar bi ñew na non mais c'est extrême mais man dama defé sax du deug xana mais budul won qasida Cheikh Alhaji Mansour radiyallahu anhu bim nan nakata fa ya ajaban li shaykhi faqad salahat salatu jami'ina moy qasida bob budul won qasida bob damay japp ne lol munu le deug ala kul halen parce que nar bi ñew ti wawon euro aljuma jot nar bi mom moy kan ba tax mu japp ne da wara ñew jite nit ñi lolou benn affaire la ñaarël bi moy mu ñew taxaw ñu noddal ko mu taxaw di khutba te kenn joxuko ci autorisation te xamnañ ni normalement juma ji amna warna am imam xana mu ñew taxaw di khutba li gëna yéme moy ñom ña nga fa woon serigne si ña nga fa woon ginnaw li serigne babacar radhiyallahu anhu dig affaire bi limu gëna yéme nak moy serigne babacar mom manam fan la nekkol parce que su fekente ne deug la jitiwul mais fumu newon kon ce qui veut dire que dafa tardé won aljuma lolou meun na né ngir cause bo xamantene digentem la ak borom lolou meun na nek ngir ngant ngir né dafa fébar wala benen ngant bo xamantene vraiment motax mu tardé lolou meun na né lolou duñ ko ci critiquer amul benn critique bu ci am mais li tum ranké moy né Cheikh Alhaji Mansour ma nga fon Alhaji Abdou Aziz ma nga fo ñom Seigne Abib ne nga fo ñom gaay yi nga xamantene ñom ñoy ba parce que dañu Imam Atuman Jay xawma ki wal mu dem jité mom kon ma nga fo won ñi nga xamantene ñom ñoy ñen manam ay kilifa ño xamantene ay kangam yu Sir Hadji Malik radiyallahu anhu yar ña nga fo won nar bi am audace def lolu té ñom ñu tok di xol di gis ko sétan ko diko gis non lolu tu mu nankel est ce que day tekki ne li nar bi def jaaruna waaw wala de and ak serigne yoy ña nga fo won non mais c'est que li tu branché sax en fait li jafé comprendre hakikatan man mom vraiment histoire bob daf ma def problème histoire bob vraiment daf ma def problème parce que mais ala kulli hal lima ci djublu rek moy tektelewul abadan keni linar bi def jaaruna te pourtant yi warona tax ñu dajji ko legi ci saasi mi ngi fi Seigne Babacar rek radiyallahu anhu mo taxaw mais kay waccal acha waccal yow musafir nga xam nga ni jité waru la on du jité aljuma mais mbir mom lu tom ranké la lu tom ranké dal la en tout cas manam lu tom ranké parce que nar bi ban audace non mais c'est à dire que affaire bi dal ki ma né na dal mi ngi non ala kulli halat wudul won qasida bi dal mom damay japp ne xana lolou warta mané deug warta mané de deug quand même parce que c'est invraisemblable quand même tout de même ku xam touti dana xam ne li c'est invraisemblable mais ala kulli hal yéme na dal lolou li dal lutum ranké la li dal lutum ranké la kon lolou manam du dara manam diwa nga fa won mom du dara du layu dara la wax lolou il faut ñu xam ko diwa nga fa won du layu dara kon nangam événement yi warona tax manam xew yi wara tax mu meuna dajj ab hadith ne hadith bi wëru wala li amul lay yi meuna tax buñ fi nekké tamit du téré hadith bi wër niki nonu manam li meuna tax ma dajj hadith bi nefi té dajj wuñ ko tekki wul né hadith bi dafa wër tekki na hadith dafa wër comme exemple hadith bi nga xamantene moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mi wax sayyidina ali radiyallahu anhu anta minni bi manzilati harun min musa illa annahu la nabiyya ba'di hadith bobu nga xamantene mi ci ñaari sahihi bu imam al-bukhari bi imam muslim rahmatullahi alayhi ne yow day yow day ni nga mel ci man mi ngi melni yenent yalla haruna ni melon ci yenent yalla musa alayhi wassalatu wassalam manam ci khilafa gogu wute manam khilafa haruni gogu lañuy wax khilafa gogu nga xam tane yenent yalla haruna alayhi wassalam moko wutone yenent yalla musa alayhi wassalam en attendant mu dem delu ci wat muneko lolu nga mel ci man nonu place bobu mune sauf ko da ngay xamne yenante amul sama ginnaw manum sauf ko lolou sauf ko yenante amul sama ginnaw pourtant wa banu umayya ni ngi fi won degon nañ ko ba pare mu non nañ ko yak hadith bobu manam mais pourtant dañ ca nopi manam la manona tax dal ñu yak hadith bi mi ngi fi mais téréwul ñu nopi ci mune wal wafqu manam du waral tamit batay ma wéral ab hadith ci li gëna wër batay moy mbir mi deppok lil ijma ñel ijma manam borox xoxami rahmatullah alayhim ñom ñep ñu deppo ci mana hadith bi lolu tekki wu na hadith bi yorna lolu day melni comme hadith bi nga xamantene mom mo nan yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne innal ma'a tahurun la najisuhu shay'un illa ma ghalaba ala ta'mihi aw rihihi aw lawnihi bin najasatin tahduthu fihi a ndox dafa labte dara duko labal te dara duko ndox labte labalate te dara duko sobel bamou dess lo xamantene daf ci rot manam daf ko note di sobe manam daf ko note ba nga xamantene dafa note ba am jeexital ci tiafka gi wala xet gi wala melo wi ci sababu sobe go xamantene daf ci tabbi mana hadith bobu ne ndox bu ci sobe duggé mu changer soit xet gi manam moy odeur bi wala melo bi moy couleur bi wala tiafka gi moy goût bi dañu jappale ndox mom legui sobe wu hadith bi lol la wax and ak ni bolam borom rahmatullah am depo nañ ci ni hadith bi dafa da'if ala kulli hal dafa da'if munuñu ko jëfëndiko ci ben xal ci xali mais depo nañ ñum ñepp tamit ci ne maana hadith bi werna manam bolam borom xoxo bi depo nañ ci ne wax joju deug la wax ji mu werna kon le fait que ñom ñep ñu deppo mbolam borox xoxami deppo ci wax hadith bi japp ko nonu wërul ko tettelewul ni de près ni de loin ke ni dañu wërul hadith bi wëru dafa da'if ñom ñep d'accord nañ ko mais nak maana bi ñom ñep d'accord nañ ci tamit mi ngi melni hadith tamit bi nga xamantene mom moy hadith bi wax ne azakay or ak khalis 1/40 la manam 25 pour 1000 la lol tam hadith bobu dafa daif and ak ne ñepp depp nañ ci ne maana bi werna manam ci ne effectivement azakay kor lol la hadith bi wax nan kullu qardin jarra daf'an fa huwa riba bepp bor bo xamne day xecc njariñ manam dama la lebal après nga dima rendre nga joxale ma nga tegalé la ma dara ci lolu té lolu mom dañ ci deppo dañ ci d'accord lolu riba la buma la lebalé 500 dang mako délo dans 10 jours mais boba dang ma ci tégal 5 francs lolu riba la wala bok dang may délo 500 yi mais nga bolél ma ci yanul ma nangam yobul mako defal mako ni manam lol la lolou riba la wala dang ma ci bolal raxal ma sama li ci charte bobu la lay balay sama 500 après nga delo mako lolou riba la manam mais charte mais hadith bobu ñepp pourtant d'accord nañ ci ne wérul dafa daif and ak ni ñepp d'accord nañ ci maana hadith bi ci ne effectivement lolou deug la kon le fait que ñu deppo ci mbir manam ijma ci ben mana hadith koku tektelewul ni de près ni de loin ke ni dama wëral hadith bi deng mune wala iftiraqu du tiagen wala te du tiagen ne wiral manam ne borom xam xam yi dañu wiral ab hadith ci li gëna wir ba tay iftiraqu taqliqu al ulama borom xam xam yi al kumali yu matya ñi nga xam dañu ponkal lañ ci borom yi xam xam yi rahmatullah alayhim ma ñom ñepp ñu nekk ño xamantene manam ma manam boroxum yep ak ñom ñep bo len bolé manam ma zaida la manam ngir deugural ngir wané ñom ñep dal la nga bolé len ñu nekk bayina digënté muhtajjin ñuy layé hadith bi wazi ta'awuli ak boromu gëndalé manam ñu xam dañuy gëndalé hadith dañ koy interpréter manam boudé ñom ñep dañoo jël hadith bi ki diko layé ké diko interpréter ndax day tek ne hadith bi werna wala werul. Manam parce que nit mën na ni le fait que ki japp ne hadith bi manam deugural manam diko laye keneen ki mom layewuko mais daf ko interpréter ndax day wone ni ñoom ñep dañu japp ne hadith bi werna boba dañ la dédé lolu tektelewuko parce que xam nga wax nañ la la amna borox yo xamne rahmatullah dañuy laye ben hadith tay buñu layewé ben hadith parce que dañu bëgg sammu am ño xamantene même hadith bobu ñom dañ nan dedet en fait hadith bi tektelewul lool nangam lay tektele ñu interpréter ko and ak ne d'accord nañ ni hadith bi dafa daif lool day am mën na né and ak ne ñu d'accord ni hadith bi dafa daif mais téréwul ñu gëndele ki gëndal ki interpréter ko ki ci dess dil ko lawé mum totalement tout simplement té loolu tektelewul ni ñoom ñep dañu deugural wax yi dañu deugural manam hadith bi kon loolu tamit lu mata baye xel la pour wax la ne la bala ngay japp ne diw manam dal suñ serlo bu baax dañuy gis ne li tax mu mëna taxaw ñame taxaw askan la ben borom xoxam ne mom dafa wëral hadith bi lolu dafa wara nek lo xamne lu leer la lu joge ci mom warul nek lo xamne man makoy xol par rapport ak nan waw xana budul won li kay nangam budon li nangam budul won li nangam dedet lolu mom motax le fait que mu utiliser hadith bi motax ngay gis borox xam utiliser hadith ci terim te préciser wuko teki wul ne dafa japp ne hadith bi dafa wër il faut que yow nga dem ba nga xamantene yow ya manam mom gis nga ni leral na ni hadith bi werna mais le fait que mu utiliser ko terre taxul wer a moins que mune sama terre bi hadith yi mu fi indi yeb dafa wer bo wa ngay japp ni mom japp na dafa wer bu fekkene tane werul nak ci ngay xamni mom dafa joom ak yu mel non mais c'est pas parce que da nga gis ben terre motax lu am solo la tay buma jox exemple munuma gis ben terre ci rimah wala jawar mani wala terre bu meuna don ci terre rek ma jappane bu werul won borom téré bi duko indi té duko préciser abadan abadan hadith bi mën na bañu wer mu laye ko gir leneen ndax hadith comme niñ ko gisé li wara tax ñu laye hadith té fekk pourtant japp mënu werna dafa lan dafa bari comme fi leg leg nit ki mën na ni hadith bi ga werul werul waye même bu wéron nangam moy interprétation lol bari na bo topé fuqaha yi sen wouté yi ñi wouté lay gis bari na ci lolu luñ ci wouté ak yuñ ci waxé légui kon ginnaw bi mu waxé ci degeur geek lan lañuy kagn manam condition yi ñu wara mëna nango mbir ak yuñ ko dul nango et cetera amali aju ci walu jarh wa ta'dil dinañ ci ñew parce que buntu bi ci ñew buntu bi ci teggu maratibul ta'dil wa tajrih la inshallah dinañu wax condition yi nga xamantene mom la kon nit manam di jame nit ak manam nan lañ condition yi nga xamne mom mo wara aju ci ki nga xamantene mom borom xam xam la ci walu gogo lol dinañ ci ñew ci buntu bobu inshallah mais fi dañuy parce que fofu le gëna askanonter fi nak dañuy wax rek ci li nga xamantene kon mom moy dañu gis ne li ki wéral na manam dafa deugëral wax manam ci walu dal ki ñi deugëral ak ki ñu deugëral légui nak muy ñëw ci ay cas yo xamantene dañuy particulier parce que charti ñaar la moy nga nek adlun ba para nek dhabit pour nga mëna nek ad pour nga mëna nek siqa ñu mëna nangu say wax mais lolu légi adul dafa am ay condition bok na ci nit ki nek mukallaf ci kaw lolu kon dof ken du nang waxam ndax la ndax mom du ragné xam nga dof problème bi moy bu yoré ay information ci bop bi tamit wala ci xel mi plutôt bu yoré information ci xel mi tamit darul mana ragné mom lolu moy problème sino du nek dof dof teki wul ne nit ki amul ben information ci xel mi mais day tek ne information yoy da ko dul meuna ragne te da ko dul meuna jëfëndiko nim ko bëgge wala nañ ko wara jëfëndiko wé ci nit ku normal manam bob bi ci bopam moy désintégré wu xel mi moy désintégré wu sauf que dof meuna am ben moment mu xelam delu ci wat ku geulum meuna jekki jekki comme niñ ko xamé ku geulum day momentané day jekki jekki xel mi delu ci wat mu nek am nit njaay comme niñ koy waxé légui moment yoy nan moy atem est ce que danañ meuna nangu waxam wala dedet lolu mom moy beuyit bi nga xamantene mom lañu nek sauf que suma djumul beuyit yi nga xamantene mom lañu wessu wal waqf wal waqf lil ijma' fofu al cheikh ahmed shakir waxon na ci dara dam ko fatte bimu nan wa maqtada tasih hamarnen fil asah fatwan bima fihi ka aksihi wadah wala baqa haythu ma dawa'i tubtilu wal waqf lil ijma' cheikh ahmed shakir rahimahullah mun manam ay innal amal bil hadith la yadullu ala sihhatihi wala ala siqati rawihi kama an tark al amal bihi la yadullu ala dhafihi wal qadh fihi wa kadhalika idha qaddat manam lim ci djublu moy ndax daf ni wa maqtada tasih matnin fil asah fatwan bima fihi waralul weral manam du waral manam weral manam jëfé ab yahu hadith manam la ca né mana ba téki wul né da nga wëral hadith bi ci bopam comme ni nga xam tane tamit contraire bi tamit amul loolu mom la wax né manam moy limi ték moy jëfé ab hadith du ték la ci né wërna da nga wëral hadith bi niki nonu du ték la né da nga japp né kako solo siqa la ku wër la comme ni nga xamantene bayyi ko jëfé du ték la né hadith bi dafa da'if wala bok da nga jam ki nga xamné mom moko solo من وكذلك إذا اقتضت بعض الدواعي بطلان حديث فلا يكون هذا طعنا في راويه نيكي نونو سو فكانتني دا فا ام اي مير يو خامتاني نيوم ньо تخ با اب حديث ياكو لول دو ورال ني كيغا خامتاني موم موي كيكو سولو ها مانام دانكو جام dafa am ay bir yo xamantene ñom ñoo waral ba haris ba yaqku lol tekki wu la da nga jam kiko solo wa kadhalika idha wafaqa al hadith lil ijma' fala bo manam mom kon limu comprendre lolu mom cheikh ahmed shakir rahmalahu nous ko comprendre manam limu wax moy kon hadith bi le fait que mu dess fi manam le fait que yu bari manam am ay mbir yo xamantene ñew nañu di ay sabab yu wara tax hadith bi manam yo xamantene manam ñom ñoy daif al hadith manam hadith bi dal dafa daif parce que dafa am lenen luko waral manam wakadalik idha qaddat ba'd ad-dawa'i butlan hadith fala yakun hadha tanan ah naam wa non lim wax lañ wax manam lim wax mom lañ wax ñun moy ne amul lo xamantene manam moy su fekente nak cause yu wara tax hadith bi daif ñi ngi fi manam yaqku tek hadith bi mi ngi fi ñew nañ and ak lool yeb lool tektelewul tektelewul ne hadith bi dafa daif manam bayiko fi yuko meuna lol tektelou ne dang ko wëral lol manam lol nak la warona tek wala baqahu manam ndax wala bi day tektel ci wamaqtada tasih matnin mais mom daf ko firé nenen dedet cheikh ahmed shakir rahmalahu daf ko firé nenen daf ni wakadalika nek non idha qaddat su warale ba'du dawa'i len ci yi wote manam circonstances butlanu day yaqku hadithan ab hadith fala yakunu du nek hada lol ta'nan di jam fi rawi ci aji solo di manam mom limu firé mbir mi moy kon ne ay mbir yu yaq hadith bi ne fi taxul manam ne ki solo hadith bi yow mom nga jam dedet mais dafa am yeneeni circonstances yu yak hadith bi lolou en fait mom lolou lako firé mais lolou du wax ci dedet manam mom nim ko firé ni du nono ndax dafa djum mom cheikh ahmed shakir rahmoullah mom ci bopam mo djum ci nimu firé waxu manam yahu imam as-suyuti bi rahmoullah parce que la bi nga xamantene moy wala du tiagen da fay teggu ci manam bi mnan wa maqtada tasih matnin fil asah manam du waral kon la bi day tekkile manam du waral tamit batay wiral hadith wiral ya hadith bi baqahu haythuma dawa'i tubtiluhu gis nga kon lolu mom moy manam moy ñun liñ wax lolu la manam mom nak limu wax moy c'est pas parce que dafa am lu yak hadith bi keni da nga jam kiko solo mom lolu la ko firé alors que du lolu alors que limu don deug deug moy do waral nga yak manam du waral ne da ngay wiral hadith bi et pourtant yiko warona meuna yak ñi ngi fi té waxu té souligneuñ ko lolu la té souligneuñ ko lolu la manam lolu mom moy li nga xamantene mom moy li imam suyuti wax rahimahullah wallahu ta'ala a'lam من وكذلك إذا وافق الحديث للإجماع فلا يكون هذا دليلا على توثيق رواته إذ قد يستند الإجماع إلى دليل آخر غيره من نيكي نونو فكنتنا حديث بي دا فا دوبوك إجماع لول تكتلول ني دانيو دغرل ني سولو حديث بي مام دا فا تكتلول ني دانيو وير الحديث بي نداخ باسكو وير الحديث ليمي تيك رك موي نيكو سولو دغ وورلون وور ناني lol mom lol mom lay jëkke tek moy ñiko solo yor nañ hadith sahih comme hadith sahih musnad bi waflihi comme niñ ko gissewon yaruhi adlun dhabitun an mislihi adlun dhabitun an mislihi voilà après nak wala wala mu yakul shadda wala mu'allala do gëñu mais kon c'est pas parce que ijma manam kon muna parce que hadith bi dafa deppok ijma rek que ni da nga wiral hadith bi kon boba da nga japp ni ñi ci nek ñu deugar lañ ndax la ndax leg leg mu ne ijma bi mu na tektelo ci benen dalil budul boba parce que en fait da fekk ne ijma tout temps du ñew mom kesse tout temps day tektelo am fu muy tektelo parfois dalil boba muy rir ijma lolo tax leg leg bu ñenn ñi de wax naan ijma amna ci masala bi way deugerul da di koy dajji ci lenen comme li albani defone ci affaireu ori ci jigen buy tak or nga xamne mom dafa japp ne dafa haram parce que neena ijma bo tektelawul fu deuger et cetera wax ay waxam yo xamantene teggu ko ci xam xam comme niko sayyid hawa waxe rahimahullah al ustad sayyid hawa rahimahullah ci borom ponkal xam borom xam bi rahmatullah yi dundu ci époque bi wessu la manam bon époque bi wessu ak suñu époque sax d'ailleurs en tout cas jamono ji wessu dal la après indépendance mune lolu Albani ak ñak xelam dong moko waral lolu waxe nonu ak ñak xelam moko waral ak mbewtem parce que mëno fekk fi boroxom yi teul ben affaire nga dajj ko ci simple japp ne ijma la me teggul fenn ijma da am war fu mo war teggu mais yow ya ko xamul parfois ijma day teggu fo xamantene xam nga tay hadith biñ la wax sank ci walu ndox mi wala ci or ak khalis li nga xamne non lañ ko gennale azaka wala bok ci ne bor yi nimi manam bu amé ndariñ bu ci aju bu koy xëccé day waral riba pourtant hadith yo malgré que wëruñu mais ijma bi tektelawuñu teggu sukkandiku wuñ ci hadith yoy mais andak ne amatuñu hadith yu wër yu tektale lolu amatuñ ko mais tektelawul ni amuñu won mais dafa fekk rek ne dañ ko yorul ci suñu loxo mais ijma bi mënul ñak tegg ko ijma mënul ñak sukkandiku ci wax ju deugar ci wax ju deugar deeng nga lolu la legui nak lolou meun nañu rir lolou mom moy problème bi manam lolo tax wax joju mu wax ne gaay dañu tektalo ci ijma waye ijma condition bi manam dafa wara am fu muy teggu te lolu teggul fenn mom moy mom ñak xam xamul and ak ne tegguna fenn mom moko xamul en dafa jël hadith yo xamantene ci ngeenel li lay wax ci ñi nga xamantene mam affaireu duddu aduna lay wax mu jël ko appliquer ko ci mbolam xet bi et cetera manam lolu yep day woné ak ñak xamam comme li nga xamné non la ko oustad sar hawaha rahmoullah ak ñeneen ñi ñew ci ginaam ñen ñi sax ay wahhabit la ñoko dugg tamit ñom tamit ay wahhabit comme mom ñu dugg ko and ak na albani bo mom du wahhabit totalement en fait wahhabit la ci aqida mais amna fonctionnement quand même yum d'accord la wahhabit comme le fait que niñ doon touré daraj bi ñëwé makka ak medina ray ñu ney yu bari ñi ray ci arabie saoudite ak yoy nonu bon motax mu leen di critiquer ci lolu mom kon ci côté bobu du wahhabit d'ailleurs mom day baat wahhabit lay tu wahhabi liñ def lolu jaadul mu critiquer leen dugg yu met and ak lolu seen aqida la yor dal ndax ci taymi yoona yi la manam moy talib ibn taymi yi la legi kon benen point bi cheikh ahmed shakir rahmalahu souligne te tamit ñu tollo ci te waxuñuko bon presque fa la nek manam bim nan wa idha ikhtalafa al ulama moy wala iftiraq al ulama al kum lima bayna muhtajin wa thi ta'awuli manam du tektelene dama wëral ab hadith bu fekke dañu ni hadith bi dañ ko wëral iftiraq al ulama wute ak borox xam al kum lima ti ma bayna muhtajin wa thi ta'awuli bu fekke tane ñom ñep ñi dañ ko interpret dañu laye hadith bi ñi interpret hadith bi mun wa idha ikhtalafa al ulama fi ma'na hadith فاحتج به بعضهم وتأوله آخرون فإن هذا لا يعتبر توثيقا لرواته إذا كانت أحوالهم غير معروفة معنى سو فكتني بروخ خمي دانيو ووتي سي بن معنى حديث نين ني لاي حديث بي نين ني انتربريت حديث بي لولو تكتلول ني نيوم دانيو دغرل نيغا خامتاني مام تكتلول دانيو ويرال حديث بي كون دانيو دغرل نيغا خامتاني نيوم نيو ني سولو حديث بي su fekkentene sen xal dafa nek lo xamne xamuñ ko legi kon ñu delu ci wat ci dof bi dof bi su fekkentene xelam dafa delu ci manam xelu dof bi dal mom delu ci na tabarakallah bayit bi ci lol lay wax mune wayuqbalu def na nangu han wala wa yaqbalu dara nangu al majnun dof bi dinañu nangu khabaru dof bi information bi mi indi manam hadith bi mu solo in taqatta'a su fekkentene dafa dog doge manam dafa dog doge moy ndof gi ci bopam dafa am day am periode yu muy dof ak periode yu mudul dof xam nga lolu amna dafa am ño xamantene day am day jeki lucide seen xel delu ci wat ñu nekkat nit ba benn jamono nga gis leen ñu plonger wat duggat ci biir ndoxe gi parfois ci même jour bi dinañ ci def ñaari yoon wala ñetti yoon wala leen nga gis leen ay jour lañuy wër mais dañu jek jek rek dof benn moment loolu su amé moment bi mi def mu ne boba dinañ nangu manam bi nga xamantene mom la ndof gi di deñ dinañu nangu li nga xamantene mom moy xabaram waye nak lolou moy su doge du condition yep de walam waye fek ne nak andak ne dag na limu dag lam yu asir amul jeexital manam ak ndof gi amul ben jeexital amul ben mandarga bo xamantene mom mo nek ci bir ndofe gi manam ci bir xelam ak ci bir waxiyam fi ifaqatin ci bir jamono ji nga xamantene manam mom moy bimu manam bi dof gi manam resé bi mu démé ba jeex dej ma a manam moy ci xal bobu nonu ci jamono joju nonu manam moy su fekkentene kon jamono joju nga xamantene mom la xel mi wër mu fateliku la nga xamantene mom la solo won avant muy dof boowa dañu daldi mëna nangu lool mom moy li nga xamantene mom moy ay xabaram imam al-hafiz al-iraqi rahimahullah dafa wax ne en fait masala bi bok na ci masala yi nga xamantene jarul traité ñu ne ko lutax mu ne parce que jamono ji nga xamantene mom la dof gi deñ manam ci lay resé comme ko mandi won rek mandi tegi deñ bi mindi sit comme ko dof wala wa jamono ji nga xamantene mom lay lucide dem ba nga xamantene dof gi deñ na lolou ken tuddé du ko dof comme boba ken du wax ni dof la waye bo gisé borox xoxom rahmatullah alayhi di faral di tuddu masala bi moy dañuy wax do fekk ne dañuy traité ci question ki nga xamantene mom moy parce que quand même comme que waji day faral di dof di day dof affaire bi di dag wala muy dof di werr wala bok mu dof tout simplement après mu werr quand même question bobu day poser wu est-ce que koku ak ki nga xamantene dafa dem ba xelam jaxaso nuro wuñ wala yoy wala ko xam après mu ximaliku koku tamit yoy lañu set manam yoy yep dañuy set rek ndax événement bi ko dal wala mu accidenté plongé wu dans le coma yew wat en fait dañuy xol rek ben affaire rek lañu set est-ce que dof gogou dox ci digëntem bi mi solo wax ji ak bi nga xamanteni ci lay wirat ba war ko netali dof gogou dox ci digënté bi ndax amna jeexital ci xel bi wala dit wala bok accident bi mu def bo mu plongé won ci coma yalla ñu ci yalla mussal ci yépp ba yew wat ndax amna jeexital ci xel mi wala dit ndax tay bokoy wax parce que lool mën nañ ko xam moy dañuy déllu wat ci ay événement yu wessu rek ñuy wax ak mo buñu gisé ni lucide na mi ngi fataliku mbir yi bu baax mi ngi xol bu baax limi wax xamnako bu baax te maîtriser nako boba dañuy daari xamné ki ndof gi wala accident bi mu def wala comme fièvre bi mu fièvron coma bi mu nekkon et cetera yoy amul jeexital ci xel mi kon bu boba waxam dañ koy daal meuna nangu hadith yi nga xamantene mom lay solo dañ koy daal meuna nangu ha legui kon Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah mune من أول شروط العدالة أن يكون الراوي عاقلا فالمجنون المطبق لا تقبل روايته لفقد ركن من أركان العدالة فإذا كان المجنون متقطعا قبل روايته حال الإفاقة لأنه إذ ذاك لا يكون مجنونا بوكني موي بوكني شي شارط ينتك كيغا خامتاني موي شارط مانوتي موي نيت كي نيك كو خامتاني داي مانام كي سولو حديث بي نيك كو خامني day and ak xelam borom xel la kon ki nga xamantene dafa dof gog nga xamantene ci biiru dofe gi dafa cey nek deug koku kenn du nangu solo maam ko xamantene dafa dof continuellement kenn du nangu am limuy solo ndax lan ndax ponk bu reuy pilier ci pilier yi manouté dafa denc ci mom legui nak su fekkentene nak legui ndofe gi nga xamantene mo nek ci mom dafa dag dañuy nangu manam dafa dag wala muy dagge dañuy nangu li nga xamne mom lay solo jamono ji nga xamantene mom lay yewu ci la dof gi resé ndax lan ndax mune ndax jamono joju dotul dof nekatul dof wala jinde sad ko wala yoyu manam yoyu bari yu meuna dal nit la ay crise d'épilepsie yoyu nga xamne yuy dal nit la yalla ci yalla musal te fat ñi nga xamantene ñom la dal rawti na julli yi ci ñom té yalla na nek né lolou sabab lay doon ci faral leen seen bolem bakari ak bidj ci ñom yeurum dekk borom subhanahu wa ta'ala ci zahir ak batin ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais yoyu kumu dal bu deñé manam jamono ji ngey lucide nit nga comme ñep kon dañuy nangu say wax sauf que nak dafa am ño xamantene dañuy nek ci période yo xamne day jafé ñu xamé ndax ki limi wax mi ngi koy xalaat wala dit koku mom duñ nangu limi wax ko xamantene day wax waxu nit ni ngeen di waxtaan muy wax waxu nit ci biir wax ji mu duggal ci waxu dof da xamne ki ki xel mi nek fi batay koku duñ mëna nango koku bokku ci mais ki nga xamne day lucid complètement koku tax ñu wax légui kon question bobu biñ ci juggé légui mu wara dugg ci benen question benen bir yo xamanteni bo essentiel la ci wal gi ni kan lañu mëna nango ay waxam ak kan lañu dul mëna nango ay waxam man tuqbalo riwayatuhu wa man turaddu moy li nga xamanteni mom moy ki ñu wax al majhul ki nga xamne dañ ko riri xamuñu ko ak atté yi nga xamanteni ñom ñoo ci aju yoy insha Allah mom lañu gis ci jotaay bi di ñew yal nañ ci yalla yeggal ak jamm ak ngeum go xamantene gu mat lay doon ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin